أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الله الذي خلقكم من ضعف. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں انقلابات انسانی کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من ضعف، کمزور پانی سے، ثم جعل من بعد ضعف، پھر بنا دیا من بعد ضعف، کمزوری کے بعد، پھر کر دیا کمزوری کے بعد قوتن، طاقت، طاقت والا، قوت والا، ثم جعل من بعد قوتن، پھر بنا دیا قوت کے بعد، طاقت کے بعد، ضعفن، کمزور، وشیبہ، اور بوڑھا، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ وہ جو چاہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور یہ اللہ جاننے والا، القدیر، قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من ضعف، کمزور پانی سے. مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ باپ کا نطفہ ہے. من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے نطفے سے جو ہے انسان کو میں نے بنا دیا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من ضعف، کمزور پانی سے، جو باپ کا نطفہ ہے. ثم جعل من بعد ضعف، پھر کر دیا کمزوری کے بعد، بنا دیا کمزوری کے بعد، قوتن، قوت والا. ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیجئے، ابتدا جو ہے وہ نطفے سے ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ نطفہ تبدیل ہوا خون کے لوتڑے میں. خون کا لوتڑا جو ہے اس کے اندر اللہ نے قوت پیدا کر دی، وہ گوشت میں تبدیل ہوئی. گوشت کے بعد جو ہے اس کے اندر ہڈیاں بنائی گئی. ہڈیاں بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر مختلف اعضائے بدن کے جو ہے مخلقت وغیرہ مخلقہ، اس کے اندر اللہ نے تخلیق کر دی. آنکھ، اسی طرح ناک، اسی طرح منہ، کان، یہ چیزیں. اس کے بعد اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا، تو اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے نام دیا ہے طفل کا. طفل جو ہے اس بچے کو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی کسی چیز کو پکڑنے کی, جس کے پاؤں میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی چلنے پھرنے کی, جو اپنے سر کو بھی جو ہے قابو نہیں کر سکتا, اپنی گردن کو بھی جو ہے قابو نہیں کر سکتا, تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر طفل کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کی تربیت کر دی, تو انسان پہ جو ہے وہ کیا آئی؟ لڑکپن آئی, بچپن, اس کے بعد لڑکپن, اس کے بعد جو ہے وہ جوان ہوا. تو جوان جو ہے وہ کیا ہے؟ نوجوان سے جو ہے وہ جوان بن گیا, اور ابھی جو ہے وہ طاقت اور قوت کی انتہا پہ پہنچ گیا. کیا ہے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال تک جو ہے وہ انسان کے اعضائے بدن جو ہے وہ طویل ہوتے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 25 سے 40 تک جو ہے انسان اپنی جگہ جو ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے. اگر کوئی بیماری اس کو لاحق نہ ہو جائے تو 25 اور 40 سال کے درمیان جو ہے بندے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا, اپنی جگہ جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 40 سال گزرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ زوال پیدا ہو جاتی ہے. کیا؟ زوال کی طرف جو ہے وہ چل, پستی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. جب 60 سال تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو بوڑھا کہتے ہیں. 60 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ کیا؟ ارذل العمر کی طرف جو ہے وہ ان کی واپسی ہوتی ہے. بات کرے بات کی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئے, اس طرح باتیں کرے تو اس سے جو ہے وہ عقل دور ہوتی ہے, اس طرح جو ہے جو بات کہتا ہے اس کی حقیقت وہ نہیں جانتا, اس کے حافظے کے اندر جو ہے وہ تغیر اور تبدل آ جاتا ہے, اس کے عادات جو ہے بالکل بچکانا جو ہے وہ بن جاتے ہیں. بات بات پہ جو ہے وہ چیڑنا, بات بات پہ جو ہے وہ خفا ہونا, چھوٹی بڑی بات کو جو ہے وہ بتنگڑ بنانا. مگر قرآن والوں پہ جو ہے ارذل العمر نہیں آتی, قرآن والوں پہ ارذل العمر نہیں آتی. سورۃ 3 کی تفسیر میں ثم رددناہ اسفل سافلین, اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے, اور اسی طرح جو ہے قاضی ابوبکر رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب مسائل الرازی کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کے عالم پر جو ہے ارذل العمر نہیں آتی, ایسی سٹیج جو ہے ان کی زندگانی میں نہیں آتی کہ بات کرے اور بات کی سمجھ اس کو نہ آئے, بات کریں اس کی حقیقت وہ نہ جانے, اور لوگوں کے جو ہے وہ مذاق کا جو ہے وہ ایک مسخرہ بن جائے, لوگ اس کا جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر جائے. تو قرآن کے عالم پہ جو ہے ایسی سچویشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی, ایسی حالت جو ہے اس سے وہ دوچار نہیں ہوتا. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا؟ 60 سے جو ہے وہ نیچے جو ہے بچپن کی طرف چلا جاتا ہے. 60 سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل بچپن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی پر, یہی چیزیں اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو من ضعفن, کمزور پانی سے, ثم جعل من بعد ضعفن, پھر بنا دیا کمزوری کے بعد قوتن, قوت والا, ثم جعل من بعد قوتن, پھر بنا دیا طاقت کے بعد کیا؟ ضعفن, کمزوری, اس کے بعد پھر کمزور ہوا. 40 سے جو ہے وہ 60 تک جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پھر کمزوری ہو گئی, وہ شیبہ اور بڑھاپا. کیا کر جاتا ہے اللہ؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان پہ جو ہے وہ بڑھاپا لے لیتا ہے. تو وہ شیبہ جو ہے وہ کیا؟ وہ بڑھاپے کے اندر مبتلا ہوتا ہے. 40 کے بعد جو ہے یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں, اور بڑھاپے سے جو ہے وہ کیا؟ انبیاء کرام بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے. شیبہ, بڑھاپے سے جو ہے انبیاء کرام بھی محفوظ نہیں. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے بارے میں, ابراہیم علیہ السلام والسلام کے بارے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, اس کی بیوی جب اس کو بشارت مل گئی بیٹے کی پیدائش کی تو اس نے کیا کہا تھا؟ ھذا بالی شیخ کبیر, یہ میرا خاوند جو ہے یہ کیا ہے؟ انتہائی بوڑھا ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ ہود کی آیت میں نے پڑھی, سورہ ہود, اسی طرح سورہ قصص کے اندر آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی جو ہے وہ بات چیت میں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مکالمہ ڈائیلاگ ہوا تو اس کے اندر جو ہے آپ نے پڑھا تھا وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ جو ہے وہ کیا ہے, وہ بوڑھا ہے, انتہائی بوڑھا ہے. ذکریٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ مریم کے اندر انی وہن العظم منی واشتعل رأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, میرے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں, میرے ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے, مگر آپ سے مانگنے پر جو ہے آج تک اے اللہ میں نا امید نہیں ہوں, آپ ضرور جو ہے میری التجا کو جو ہے وہ پوری فرمائیں گے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ ہود میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں جو ہے وہ سفید بال آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے جو ہے آپ کو دیکھ لیا تو صحابہ کرام نے کہا شیب تیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیغمبر آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا شیب تنی ہود و اخواتھا, مجھے سورہ ہود اور ان جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا, جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے فاستمسک بالذی اوحی الیک, کہ اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ تھام لو. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, جو ظالم لوگ ہیں ان کی طرف آپ نے مائل نہیں ہونا ہے, جو ظالم لوگ ہیں ان کی طرف جو ہے آپ نے مائل نہیں ہونا ہے, خود جو ہے وہ دین اسلام پہ جو ہے آپ نے ڈٹ جانا ہے, اور جو دین اسلام سے جو ہے وہ مکر گئے تو آپ نے جو ہے فاستمسک فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطعوا انہ بما تعملون بصیر, 112 نمبر آیت سورہ ہود کی میں آپ کے سامنے پڑھی کہ فاستقم کما امرت, ثابت قدم رہو, ڈٹ جاؤ جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ جائے. ولا تطغوا, اور سرکشی نہ کرو, تم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ان جیسی صورتوں نے جو ہے کیا کر دیا, بوڑھا کر دیا, کیونکہ ڈٹ جانا, کسی کی طرف جو ہے مائل نہ ہونا, کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنا, کسی کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہ کرنا, یہ تو کافی جو ہے وہ مسئلہ ہے. لوگ آپ کو کہیں گے یار فلاں جو ہے وہ پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آتا نہیں ورنہ ہم سب آئیں گے. اسی طرح جو ہے کوئی کہے گا فلاں ہمارے جلسے میں نہیں آتا آپ کا استاد تو اسی وجہ سے اگر وہ آ جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. کوئی کہے گا فلاں جو ہے ہمارے اجتماع میں نہیں آتا تو لہذا جو ہے وہ کیا اسی وجہ سے ہم ہی نہیں آتے. تو اللہ کے بندے یہ تو پاکستان میں جو ہے وہ 100 کی تعداد میں پارٹیاں ہیں, 18 کے 19 پارٹیوں کی تو اس مرتبہ جو ہے انہوں نے کیا کر دی ہے, نئی اندراج جو ہے وہ کر دی پاکستان میں. تو اگر مسلم لیگ والوں کو دعوت دی جائے اور وہ کہیں کہ آپ کے استاد ہمارے جلسے میں نہیں آتے, جب جلسے میں آئیں گے تو ہم بھی جو ہے آپ کے درس میں آئیں گے, اسی طرح جو ہے وہ کیا جمعیت والے بھی یہ شرط لگا دے, اسی طرح جماعت اسلامی والے بھی یہ شرط لگا دے, پیپلز پارٹی والے بھی جو ہے یہ شرط لگا دے, تحریک انصاف والے بھی یہ شرط لگا دے, نیشنل پارٹی والے بھی یہ لگا دے, تبلیغی جماعت والے بھی لگا دے, تو ہم کیا ہوں گے, سمجھ آ گئے, ہم کیا ہوں گے اگر ہر جماعت جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے یہ شرط لگا دے. اللہ کے بندو قرآن تو متفقہ چیز ہے, اس کے لیے تو کوئی جماعت نہیں, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں قرآن کے سامنے مسلمانوں آؤ, اگر مجھ میں جو ہے آپ کو کچھ کمزوری نظر آتی ہے بیان کے اندر, میری ذات کے اندر, تو میں نے کب آپ کو کہا ہے کہ میری سامنے بیٹھو, کبھی نہیں کہا میں نے. قرآن کی طرف جو ہے مسلمانوں آؤ, قرآن کے اندر قرآن سے جو ہے اپنا شغف پیدا کر لو, قرآن سے جو ہے اپنی لگاؤ جو ہے وہ پیدا کر لو, اپنے اندر جو ہے قرآن فہمی کا جذبہ پیدا کر لو. میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ سب میرے سامنے لا کے بیٹھا, مساجد کے اندر جو مولوی ہیں جن کو تم چندے دیتے ہو, جن کو تم جو ہے وہ تنخواہ دیتے ہو, وہ کس مرض کی دوا ہے, اس کو کرو شروع کرو قرآن کو. جو یہاں نہیں آ سکتے مولوی کو کہا تم قرآن بیان کرو, ان کو سامنے بیٹھاؤ, یہ تو ویسے بھی مسجد والے اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کو بیٹھاؤ قرآن کے سامنے, پھر آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ قرآن کے ماننے والے اور نہ ماننے والے کتنے ہیں. ہم تو کہتے ہیں مسلمانوں قرآن کے سامنے بیٹھو, ہم نے کب کہا ہے کہ تم جو ہے آج وہی عارف آوان کی جو ہے حجرے کے اندر اور اسی طرح کوٹی کے اندر آ کر قرآن کے سامنے بیٹھو اور جو دوسری جگہ بیٹھے گا وہ کافر ہوگا؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں اگر مجھ پہ کوئی اعتراض کرنے والا ہے تو آپ جو ہے وہ کیا کرے، اپنے مسجد کے اندر جو مولوی صاحب درس دیتے ان کے سامنے بیٹھو، مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی نہیں آتے، وہاں پر مولوی کے سامنے بھی جو ہے وہ نہیں بیٹھتے، اور اسی طرح خود جو ہے قرآن آتا نہیں، ان کے ہاں جو ہے قرآن پہ جو ہے وہ پابندی ہے، تو اس مظلوم کتاب نے جو ہے کیا گناہ کیے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم نے کب جو ہے آپ کو کہا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر جو ہے ہمارے مولوی صاحب اور اسی طرح ہمارے استاد نے جو کتابیں لکھی ہے اس کا جو ہے تم درس پڑھاؤ؟ یہ آپ کے مولوی کی لکھی گئی کتاب جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے مولوی کی لکھی گئی کتاب اس کو پڑھو، کبھی کہا ہے؟ ایمان سے جو ہے وہ کہو، قرآن سب کے سامنے جو ہے وہ پڑھا، میرے سامنے بھی پڑھا ہے، کبھی کہا ہے؟ کہ یہ جو کتاب پڑھتے ہیں ہمارے اس کتاب کے ساتھ اختلاف ہے، کبھی نہیں کہا کہ اس کے بجائے جو ہے وہ فلاں عالم کی کتاب پڑھے، ہمارے شیخ کی کتاب پڑھے، ہمارے استاد کی کتاب پڑھے، کبھی نہیں، ہم نے بات کی ہے تو قرآن کی ہے، کہ مسلمانوں قرآن نے کیا گناہ کیا ہے کہ تم قرآن کے قریب نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس میں ایمان نہیں لایا؟ اس میں ایمان لانے والے تو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے، آمد رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پیغمبر بھی اس پہ ایمان لایا، صحابہ کرام بھی جو ہے اسی پہ ایمان لائے، تو تم کس کے کاتے میں ہو کہ تم قرآن کو نہیں مانتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے بات یہاں سے چلی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی بڑھاپے کے آثار آئے تھے، ایک ذات خداوندی ہے جس پہ بڑھاپا اور فنا اور زبان سے جو ہے وہ پاک ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے انسان کیا ہے، آج جس سٹیج پہ ہے کل جو ہے وہ دوسری سٹیج پہ ہوگا، اس کے اندر انقلابات اور تبدیلیاں جو ہے وہ آتی ہیں، صرف ایک ذات خداوندی ہے جو ان تغیرات اور تبدلات سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ مبرہ اور پاک اور منزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ وہ جو چاہے اللہ، وہو العلیم القدیر، اور یہ اللہ جو ہے کیا ہے، العلیم جاننے والا ہے، القدیر قدرت رکھنے والا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس بات قیامت ہے، اور حالت مجرمین کا تذکرہ فرما رہے آیت کریم، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یاد کیجئے اس دن کو، تَقُومُ السَّاعَةُ، کہ برپا ہوگی قیامت، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، تقسیم کر دیے جائیں گے مجرم لوگ، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، قسمیں کھائیں گے مجرم، تقسیم نہیں، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، قسمیں کھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ، کیا کہیں گے، ما لبسوا غیر ساعۃ، انہوں نے وقت نہیں گزارا ہے دنیا کے اندر غیر ساعۃ، ایک گھڑی کے علاوہ، کذالک کانوا یوفکون، اسی طرح جو ہے یہ دنیا میں بھی اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ پھر چکے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی، یقسم المجرمون، قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ جو قرآن کے منکر تھے، جو قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے، کیا کہیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، مال ابیسو غیر ساعت، وقت نہیں گزارا تھا انہوں نے دنیا میں غیر ساعت، ایک گھڑی کے بے علاوہ، ایک گھڑی کے سوا، ہم نے تو ایک گھڑی جو ہے وہ گزاری، کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ ایک فائدہ تو ان کے ہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ توڑا وقت گزارا، ہم نے گناہ جو ہے وہ کیا کر دی ہے، توڑی کی ہے، ہماری جرم جو ہے وہ کم مدت کی ہے، تو لہذا ہمیں سزا بھی جو ہے وہ توڑی دینی چاہیے، کیا ہے، گناہ جو ہے وہ توڑی عرصے کے لیے ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں سزا جو ہے، سزا گناہ وہ بھی توڑے عرصے کی ملنی چاہیے۔ اور یا تو دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو کفر کا وہ دور اور زمانہ، وہ عمر جو ہے وہ توڑا نظر آئے گا، کفر کا جو عرصہ ہے وہ کیا نظر آئے گا، وہ بہت توڑا نظر آئے گا کہ ہم نے واقعی جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت توڑا وقت گزارا تھا۔ تو یا تو کفر کا جو زمانہ ہوتا ہے، جو دور ہوتا ہے، جو عمر ہوتی ہے، تو وہ جو ہے کیا ہوتی، بے برکت ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ خیر اور برکت بھی نہیں ہوتی، تو اس کو دیکھ کر جو ہے یہ لوگ توڑا کہہ رہے ہیں۔ یا دوسری بات جو ہے وہ کیا، کہ یہ لوگ جو ہے استادی کر رہے ہیں, میکینک بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ بتا دے کہ ہم نے دنیا کے اندر کم وقت جو ہے وہ گزارا تھا, تو اے اللہ ہم نے گناہ بھی توڑا کیا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں سزا بھی توڑی دیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم, اور کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو دی گئی ہے اللہ کی کتاب کا علم, جن کو دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کا علم, والایمان اور لائے تھے وہ ایمان, لقد لبستم فی کتاب اللہ, یقیناً تم نے وقت گزارا تھا فی کتاب اللہ اللہ کے علم میں, الی یوم البعث جی اٹھنے کے دن تک, فہذا یوم البعث تو یہ ہے دن جی اٹھنے کا, ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن ہو تم لا تعلمون کے نہیں جانتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کا علم, علم والے قرآن والے, والایمان, ایمان جو ہے یہ مفعول ہے فعل محذوفہ کا, وآمنوا الایمان کلام اصل میں یہ ہے, اور لائے تھے وہ لوگ ایمان, وآمنوا الایمان لائے تھے وہ ایمان, ایمان کو اللہ نے علم کے بعد کر دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے, علم جو ہے وہ بعد میں ہے, مگر یہاں پر اللہ نے علم کو پہلے کر دیا اور ایمان کو اللہ نے جو ہے وہ بعد میں ذکر کر دیا, علم کی شرافت اور اہمیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیا کہ وہ بھی کیا ایمان ہوگا جو بغیر علم کے ہوگا اللہ کی کتاب کے, وہ بھی کیا ایمان ہوگا جو قرآن کے علم کے بغیر ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ سورہ محمد کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے آیت نمبر 19 میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, وہاں پر کیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, وہاں پر بھی علم کو اللہ نے ایمان کے کلمے پہ پہلے کر دیا کہ اس کا جو ہے وہ علم حاصل کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے, اور یہ علم کہاں ملتا ہے اللہ کی کتاب میں. تو یہاں پر بھی اللہ نے علم کو پہلے کر دیا کیا ایمان, کیونکہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے دو قسم کی ایمان ہے, ایک ایمان جو ہے وہ اجمالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کیا ہے ایمان اجمالی مختصر ایمان, اور دوسری کیا ہے ایمان تفصیلی. ایمان تفصیلی جو ہے وہ کیا ہے وہ قرآن کے اندر ہے, ایمان کی تفاصیل جو ہے وہ کیا ہے وہ قرآن کے اندر درج ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کلمے کے دو اجزاء لا الہ الا اللہ, دوسرا جز محمد و رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ مکی سورتوں نے کی ہے, اور محمد و رسول اللہ کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ مدنی سورت نے کی ہے. یعنی گویا کہ پوری کتاب جو ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی تفسیر ہے, اس میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان کو جو ہے وہ کیا کر دیا بعد میں کر دیا, پہلے علم کو بڑھا دیا, کیونکہ علم جو ہے ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن سمجھنے کے بعد ہو. اس طرح تو لوگ ایمان ایمان کہیں گے ایمان اور یقین کی بات, اسی طرح ایمان جو ہے وہ اس طرح, ایمان جو ہے وہ اس طرح. اگر آپ ان سے پوچھے کہ ایمان لغت کے اندر کس معنی میں ہے, ایمان شریعت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں, اور تیسری سوال ان سے یہ کیجئے کہ امت کے فقہا کے درمیان ایمان کے بابت میں کیا اختلاف ہے, اور چوتھا سوال آپ ان سے کیجئے کہ ایمان کے بارے میں مذاہب جو ہے وہ کتنے ہیں. تو جن کو یہ چار پانچ باتیں معلوم ہے وہ تو ایمان والا نہیں ہے, اور جن کو ان میں سے ایک بات بھی معلوم نہیں ہے وہ بھی پھر بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جن کو یہ سب باتیں جو ہے وہ معلوم ہے ان کو پھر بھی کہتے ہیں یہ ایمان والے ہیں, کیونکہ ایمان کی محنت نہیں کرتے. قرآن ایمان کی محنت نہیں ہے, قرآن سے جو ہے وہ ایمان کو جو ہے وہ نہیں سیکھا جا سکے گا. تو کیا جو ہے وہ صرف چلنے پھرنے سے جو ہے وہ ایمان کو سیکھا جائے گا, گھومنے پھرنے سے جو ہے کیا ایمان کو جو ہے وہ سیکھا جائے گا؟ ایمانیات کی کتاب تو قرآن ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. رات کو سونے سے پہلے جو ہے میری باتوں پہ جو ہے آپ ذرا دھیان سے جو ہے وہ دے کر جو ہے توجہ جو ہے وہ کیجئے کہ میں نے آپ کو کیا کہا. فوری ایکشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں جا کر جو ہے تم آرام سے جو ہے میری باتوں کو سن لیجئے کہ میں نے جو باتیں کی یہ کس کے بارے میں جو ہے میں نے کی ہے, اور میں نے آپ کو جو ہے کس کتاب کے سامنے جو ہے آپ کی شوق کو جو ہے میں نے بڑھا دیا ہے. کیا اپنی کتاب, اپنے استاد کی کتاب, ان کے استاد کی کتاب, یا کسی اور مولوی کی کتاب کے بارے میں؟ کبھی نہیں. اللہ کے مقابل جو ہے کوئی مخلوق میں مقابلہ نہیں کر سکتا, تو اللہ کی جو کتاب ہے اس کے مقابل میں مخلوق کی کتاب ہے ہی نہیں جو اللہ کی کتاب کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. تو اللہ رب العزت فرماتے والایمان, ایمان کی تفصیل قرآن کے اندر ہے. لقد لبستم فی کتاب اللہ, یقیناً تم نے, ہم نے کیا جرم کیا, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے آ جاؤ قرآن کے سامنے بیٹھو, قرآن کو جو ہے وہ سیکھ لو. قرآن سیکھنے کے بعد تمہارا جو مرضی ہے, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لو, جہاں جانا چاہتے ہو جو کرنا چاہو آپ کی مرضی, مگر پہلے علم تو اللہ کی کتاب کا حاصل کیجئے نا, اپنے آپ کو تو اللہ کی کتاب پہ جو ہے وہ باخبر کیجئے. وہ بات ہے وہ بھی زخ کر لتلی وا نور سے نکل صرف پلخ کرے بکے بیلل, یہ گیا تھا ایمان کو سیکھنے کے لیے, ایمان تو سیکھی نہیں, الٹا جو ہے بے ایمان لوگ لوٹا. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ وہ کام نہ بن جائے کہیں, وہ جو ہے بکری والا کام نہ بن جائے. ہم کہتے ہیں ایمان کو سیکھو, ایمان کو جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے قرآن سے. قرآن کے سامنے بیٹھو, جہاں بھی آپ کی مرضی ہو قرآن کے سامنے بیٹھو. ہم نے کم از کم اتنا کر دیا کہ آپ کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو ہم نے ڈال دیا, قرآن کی اہمیت کو ہم نے ڈال دیا. اگر ہمارے جو ہے دیکھتے ہوئے قرآن کا دنج جو ہے وہ شروع کر دیا کسی نے, تو پھر بھی ہمیں اجر ملے گا. ہم تو اجر سے محروم نہیں ہیں, ہمیں تو اجر مل گیا, مفت میں اجر مل گیا. ہم نے کام بھی نہیں کیا اور ہمیں اجر بھی مل گیا. اور وہ لوگ جو ہے اپنے فتووں سے جو ہے وہ کیا ہو گئے, اپنے فتووں سے جو ہے وہ دونوں بر بھی بن گئے, کیونکہ ان لوگوں نے ہی فتویٰ کیا تھا کہ جو عوام الناس کو جو ہے اس کے سامنے قرآن پڑھے گا قرآن کا ترجمہ تو وہ کافر ہے, کیونکہ عوام کے لیے قرآن نہیں ہے. تو ابھی ان کے سامنے انہیں خود جو ہے وہ قرآن شروع کر دیا, تو اپنے فتووں پہ جو ہے وہ کیا بن گئے, میں نہیں کہہ سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے وقال الذین اوتوا العلم, اور کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کا علم, ول ایمان, اور لائے ہیں وہ ایمان. لقد لبستم فی کتاب اللہ, یقیناً تم نے وقت گزارا تھا اللہ کے علم میں, الی یوم البعث, جی اٹھنے کے دن تک. کیا معنی؟ تم یہ بہانہ بنا رہے کہ دنیا کے اندر تو ہم نے تھوڑا وقت گزارا تھا, ہم نے کم وقت گزارا تھا, تو اے اللہ ہمیں سزا بھی جو ہے آپ توڑی, ہمیں تو مہلت نہیں ملی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو حق پرست علماء کرام ہے وہ کیا کہیں گے, وہ جواب دیں گے کہ تمہیں جو ہے تم اللہ کو معلوم تھے, تمہاری حقیقت جو ہے وہ اللہ کو معلوم تھی. اگر تم قیامت تک جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ کیا ہوتے, قیامت تک اللہ جو ہے آپ کو مہلت دیتا, تو تبھی جا کر بھی تم توبہ کرنے والے نہ تھے, بلکہ اسی کفریہ عقیدے پہ جو ہے وہ تم اس وقت تک جو ہے وہ قائم رہتے. یعنی تم کیا ہو, شیطان کے بھائی ہو. شیطان کو مہلت مل گئی نا, تو وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ تو تمہیں اگر مہلت مل جاتی تم یہی کفر کرتے, ایمان کی کوئی بات تم سے جو ہے وہ صادر نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فہذا یوم البعث, تو یہ ہے دن جی اٹھنے کا. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن ہو تم لا تعلمون کی نہیں جانتے. فیومئذ, پس اسی دن, لا ينفع الذین, فائدہ نہیں پہنچائے گا ان لوگوں کو, ظلموا جنہوں نے شرک کیا تھا, ظلم بوانی شرک, ان الشرک لظلم عظیم. معذرتهم ان کے بہانے, دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ لیم ایکسکیوز کا سہارا لیتے ہیں, بہانے شانے بناتے ہیں, یہ رجی نام وقت ہو جی, یہ رجی پلان کے کار میں, یہ رجی پلان کے کار, بیمار ہو, بلمانو, دفتر نہ لیٹ عالم, بہت سے بہانے دنیا کے اندر ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. دنیا میں تو بہانے چلتے ہیں, کیونکہ استاد یا جو ہے بڑا بھائی یا جو ہے باپ ہے اس کے سامنے بہانہ کر دیا, تو اس کو جو ہے حقیقت تو معلوم نہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو, اور اللہ کو تو حقیقت تمام چیزوں کی جو ہے وہ معلوم ہے, تو اس کے سامنے بانے جو ہے وہ نہیں چلیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ان کی ملامت جو ہے وہ منظور کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ان کی ملامت جو ہے وہ منظور کی جائے گی. دنیا کے اندر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے کیا ہے, ایک حربہ اپنے آپ کو ملامت کرنا بھی ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے, ملامت کر دے, پشیمانی کا اظہار کر دیتا ہے, اس حصے میں اکڑل ہوئی اسکار میں بیا بھی نکو سڑے ہوئی ٹھیک. دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے, اگر وہاں پر جو ہے ان کی ملامت, دنیا کے اندر اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا, جب کام کر دیا تو اس کے بعد پشیمانی کا کچھ فائدہ نہیں, کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پشیمان کر لو. غالب نے اچھی بات کہی ہے. تو اللہ نے بڑی عزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, ترغیب للقرآن. کچھ لوگ ہماری اس بات سے بڑے جو ہے خفا ہوتے ہیں, ہر بات میں قرآن, ہر بات میں قرآن, کوئی اور جب ہم جو ہے کسی مولوی کی کتاب پڑھیں گے تو پھر اس کی طرف ہم لوگوں کے شوق پیدا کریں گے, جب ہم پڑھتے اللہ کی کتاب ہے تو ہم لوگوں کا شوق بھی اللہ کی کتاب کی طرف پیدا کرتے ہیں. اور یہ ایک جگہ ہے اس سورت کے اندر, ہر سورت کو آپ جو ہے وہ ٹٹولیے, کیا ایک مرتبہ اللہ رب العزت قرآن کا تذکرہ فرماتے ہیں, بار بار جو ہے ایک سورت کے اندر آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن قرآن قرآن. اگر یہ کوئی غیر اہم کتاب ہوتی تو بار بار اس کی طرف جو ہے انسانوں کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ نے بڑی عزت فرماتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ, یقیناً ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے, فی حاضر القرآن, اس قرآن میں, من کل مثل, ہر قسم کی دلیل, مثل بوانی دلیل, یا مثل بمانی حکم الہی, یا مثل بمانی جو ہے وہ کیا, مثالیں, عقائد کی مثالیں, اللہ کی وحدانیت کی مثالیں, مخلوق کی عجز کی, مشرکوں کی, منافقوں کی, کفار کی, مختلف قسم کے مثالیں اللہ نے قرآن کے اندر 45 مثالیں ذکر ہے. جیسا آپ نے سورہ عنکبوت کے اندر مثال پڑھی تھی, اسی طرح اس سورت کے اندر بھی آپ نے مثال پڑھی. شرکی وضاحت کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کیا مثال ذکر کر دی, وَلَئِن جِئْتَهُمْ, اور اگر آ جائے آپ ان کے پاس, بھی آیتن, کوئی دلیل لے کر, اگر لائے آپ ان کے پاس بھی آیتن, کوئی دلیل, لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ, ضرور بدر کہیں گے وہ لوگ, کفرو, جنہوں نے انکار کیا ہے, ان انتم الا مبتلون, نہیں ہو تم الا مبتلون, مگر باطل پرست. جو خود باطل پرست ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی باطل پرست کہتے ہیں. تم دلیل سے بات کر دو, تم قرآن کی آیت جو ہے وہ پڑھ دو قرآن کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں یار یہ دب غلط دی, یہ کیا ہے, یہ جو ہے گمراہ ہے, یہ غلط راستے پہ جانے والے, یہ ہمیں نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے. تو کیا تم کوئی پیغمبر ہو کہ آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے ایمان میں فرق آئے گا؟ یا تم جو ہے وہ کیا ہو, امن تو باللہ کے اندر داخل ہو, کیا میں سے انکار کریں گے اور تم جو ہے وہ کافر بن جاؤ گے؟ عجیب سی بات ہے, عجیب سا مسئلہ ہے. تم کیا ہو, کیا آپ سے انکار کرنے سے جو ہے وہ ایمان میں جو ہے وہ فرق آئے گا؟ کیا یہ ہے امن تو باللہ میں داخل ہو, قرآن میں داخل ہو, کیا ہو تم؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ان انتم الا مبتلون, تم جو بھی دلیل ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کرو تو کیا کہتے ہیں جواب میں, کہ تم جو ہے باطل پرست ہو. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون, اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر, لا یعلمون, جو نہیں جانتے, جو جانتے بھی نہیں اور ضدی اور انادی بھی ہے, جو کیا ہے, جانتے بھی نہیں اور ضدی اور انادی بھی ہے, وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جانتے ہیں. کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں نا, کیوں ہم فقرات, میرے خیال سے بخرات کی ایک بات جو ہے کتاب کے اندر پڑھی تھی تو اس نے کہا عجیب سی جو ہے سقراط کی, تو اس نے جو ہے یہ بات بتا دی کہ عجیب سی جو ہے وہ بات ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے. عجیب سی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے جو ہے وہ سمجھے ہوئے, بڑے جو ہے وہ دو تین باتیں سیکھ کر جو ہے ہم کہتے ہیں ہم تو بس قرآن کی کیا ضرورت ہے, بس ہم تو جو ہے وہ کافی پہنچے ہوئے ہیں. آنکس کے نداند و نداند کے نداند, آنکس کے نداند و نداند کے نداند, وہ آدمی جو نہیں جانتا اور اس کو بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. تو آگے جو ہے وہ فرماتے ہیں درجہ لمرکب عبد الدہر بماند, یہ جو کہ کیا ہے, یہ جو ہے ایسی جہالت کے اندر جو ہے, جہل مرکب کے اندر جو ہے یہ آدمی پڑا ہوا ہے, جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی آنکس کے نداند و بداند کے نداند, اونیس خریخیش بمنزل ویرساند, وہ آدمی جو نہیں جانتا مگر یہ حقیقت وہ خوب جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا, تو وہ جو ہے کسی سے پوچھ کر بھی جو ہے اپنے گھوڑے کو جو ہے اور اپنے گدے کو منزل تک پہنچا پائے گا, وہ پھر بھی اچھا ہے. اور جو نہیں سمجھتا اور کہتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں تو جہل مرکب کے اندر پڑا ہوا ہے, اور جو نہیں جانتا اور کہتا ہے نہیں جانتا تو پھر بھی جو ہے پوچھ کر جو ہے وہ پہنچ جائے گا. فصبر ان وعد اللہ حق, فصبر تسلی ہے, پس جٹ جاؤ, صبر کرو, ثابت قدم رہو اللہ کی دین پر. ان وعد اللہ حق, یقیناً وعدہ اللہ کا حق سچا ہے. فصبر صبر جاؤ, الاستقامت علی الدین, دین پر ثابت قدمی کا نام استقامت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق, یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے. کون سا وعدہ؟ آپ نے اسی صورت میں پڑھا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں بکذالک حق علینا ننجل, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم پر ایمان حقا علینا, وکان حقا علینا نصر المومنین, 47 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا, وکان حقا علینا نصر المومنین, اور ہے لائق ہم پر مدد کرنا ایمان والوں کا, اللہ کی مدد کرے گا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخیفنک الذین لا یوقنون, اور پھر نہ دے آپ کو, پھر نہ دے آپ کو اللہ کی کتاب سے وہ لوگ, لا یوقنون جو یقین نہیں کرتے اللہ کی کتاب پر. لفظی معنی تو پشتوں کے اندر کیا ہے, لا یستخیفنک واسبقنک تعالی رہا, کیا نہ کرے, ہلکا نہ کر دے آپ کو, سپک نہ کی تالر, وہ لوگ لا یوقنون اللہ کی کتاب سے جو یقین نہیں کر دے. بہنوں کہ آپ کو بھی کوئی سبز باغ دکھا دے, اپنے وسوسوں کے اندر جو ہے دوستان مشرام کو بھی ڈال دے کہ چلو قرآن کو چھوڑ دو, اس کی کیا ضرورت ہے, ہمارے ہاں آ جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پشتوں کے اندر ہم کہتے ہیں گڈج بخبل زے پرتے ندرا نہیں, گڈج بے زائش نسپکش نچر تری سوک سپک نہ کی, کئی جو ہے آپ کو کوئی قرآن سے جو ہے وہ نہ اٹھا دے ورنہ تم ہلکے ہو جاؤ گے, سبک بچے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ, اور ہلکا نہ کر دے آپ کو, ہلکا نہ بنائے آپ کو, اسی طرح پھیر نہ دے آپ کو اللہ کی کتاب سے وہ لوگ, لا یقین جو یقین نہیں کرتے اللہ کی کتاب پر, کہ یہ عقیدے اور ایمانیات کی کتاب ہے, عقیدے کی اصلاح اس سے ہوگی, عمل کی اصلاح اس سے ہوگی. تو مقصد یہ سورت سورت میں ہم نے پڑھا البشارت للمؤمنین و ادلت العقلیہ علی التوحید, دلائل عقلیہ ہم نے توحید کے مسئلے پہ جو ہے وہ پڑھ دیے, اور ساتھ ہی ہم نے بشارت پڑھ دی اہل روم کے واقعے سے کہ آج اگر وہ کمزور تھے رومیوں ایرانیوں کے مقابلے میں, ایرانی غالب تھے, اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ایرانیوں کو پس کر دیا, مغلوب کر دیا, اور رومیوں کو اللہ نے فتح یاب کر دیا. اگر تم کمزور ہو, دشمن آپ کے غالب ہے, تو دشمنوں کو اللہ مغلوب کر دے گا اور تمہیں اللہ جو ہے غلبہ نصیب کرے گا. زندگی نے وفا کر دی تو کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ لقمان پڑھیں گے.